Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Policyjna akcja w środkowej Anglii. Brytyjskie media informują, że uzbrojony mężczyzna przetrzymuje zakładników w centrum handlowym. Sąd przesłuchał większość świadków w procesie twórców Amber Gold. Zeznawało ponad 500 osób. Pasażerowie szybciej odprawią się na lotnisko w Dubaju. To dzięki tunelom biometrycznym. Centrum handlowe Bermuda Park w Nuneaton w środkowej Anglii otoczone przez policjantów. Telewizja BBC i brytyjskie media społecznościowe informują, że niezidentyfikowany, uzbrojony mężczyzna wziął zakładników. Brytyjska policja potwierdza, że jest na miejscu trwającego zajścia. Zapewnia, że zdarzenie nie ma podłoża terrorystycznego. Wzywa jednocześnie mieszkańców, aby omijali centrum handlowe. Znajdują się tam kino, siłownia i restauracje. Kelnerka jednej z nich mówi telewizji Sky News, że wszystkie wyjścia są zablokowane. Wciąż czekam, żeby móc wyjść, ale wszystkie drzwi są zamknięte. Następnie dostaliśmy komunikat od policji mówiący o tym, że faktycznie są jacyś zakładnicy, więc nie wolno nam opuścić tego miejsca. Z każdą minutą wszyscy są coraz bardziej przerażeni. Gazeta Coventry Telegraph informuje, że na miejsce przyleciał helikopter ratunkowy. Są też 3 karetki pogotowia i kilkanaście radiowozów. Rodziny kateńskie uczciły swoich bliskich na podkijowskim polskim cmentarzu w Bykowni. Na nekropolii odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych w 1940 roku z rozkazu Stalina Polaków. W Bykowni spoczywa blisko 3,5 tysiąca oficerów, policjantów, urzędników państwowych, profesorów, prawników i naukowców. Najbliżsi ofiar zbrodni katyńskiej nie kryli emocji, kiedy zapalali znicze i składali kwiaty przy tabliczkach upamiętniających ich ojców. Wśród nich była Janina Werstein, która przyjechała odwiedzić symboliczny grób swojego ojca, kapitana Władysława Wersteina. Jest mi go bardzo żal, bardzo brakuje, to bardzo wzruszający. Ja tutaj mam znicze i mam kwiaty. Smutne uczucie, bo ja ojca pamiętam, bo jak ojca zaaresztowano, to ja miałam 9 lat. Również Wiesław Stypuła, który odwiedził grób swojego ojca, policjanta Stanisława Stypuła, nie potrafił ukryć wzruszenia. Jest to jakby takie duchowe moje połączenie z ojcem. Jestem wzruszony. Miałem wtedy 9 lat, jak ojciec odszedł od nas. Nałożył mundur, powiedział nam cześć, jak zawsze poszedł do pracy i już nie wrócił. W kwietniu i maju 1940 roku z rozkazu Stalina funkcjonariusze NKWD zamordowali ponad 22 tysiące Polaków, którzy trafili do sowieckiej niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Zostali oni pogrzebani w bezimiennych mogiłach w Katyniu, Miednoje, Charkowie i właśnie Bykowni. Z Kijowa Witold Banach, Polskie Radio. W procesie Amber Gold na ponad 140 rozprawach zeznawało około 580 świadków oraz 7 biegłych. Sąd w Gdańsku informuje, że odebrał zeznanie od zdecydowanej większości świadków. Na początku procesu obrońca Marcina P., twórcy Amber Gold, wnioskował o przesłuchanie wszystkich pokrzywdzonych, a jest ich ponad 18 tysięcy. Na jednej z ostatnich październikowych rozpraw sąd uznał, że większość tych świadków nie będzie jednak przesłuchana. Akt oskarżenia liczący prawie 9 tysięcy stron wpłynął do gdańskiego sądu pod koniec czerwca 2015 roku. Według prokuratury Marcin P. i jego żona Katarzyna P. oszukali w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej w sumie niemal 19 tysięcy klientów na prawie 850 milionów złotych. Proces Marcina i Katarzyny P. toczy się, jest jawny, ale sąd zakazał upubliczniania treści wyjaśnień oskarżonych oraz zeznań świadków. Obojgu grożą kary do 15 lat więzienia. Oskarżeni w trakcie śledztwa nie przyznali się do winy. Lotniska w Dubaju zostaną wyposażone w tunele biometryczne. Nowoczesna technologia pozwoli na przyspieszenie odprawy pasażerów. Biometryczne czytniki zainstalowane w specjalnie zaprojektowanych tunelach pozwolą na przejście odprawy granicznej bez konieczności okazywania paszportów. Procedura polegająca na rozpoznawaniu twarzy trwa zaledwie 10 sekund. Przed wejściem do tunelu każdy z podróżujących będzie miał zeskanowaną tęczówkę oka. Technologia nie będzie wymagała jakiejkolwiek obsługi, co ograniczy liczbę osób zatrudnianych na lotnisku. Od kilku miesięcy na lotnisku w Dubaju działają bramki biometryczne i inne urządzenia, przez które przejść można, posługując się tylko dowodami osobistymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W pierwszej połowie tego roku skorzystało z takiego sposobu odprawy granicznej ponad 2,5 miliona osób. Aby wyjść ze strefy lotniskowej, potrzeba od 10 do 20 sekund. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwoliło skrócić czas odprawy paszportowej. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Początek tygodnia pochmurny i deszczowy. Na chwilę ze słońcem mogą liczyć jedynie mieszkańcy północno-zachodniej części Polski. Tam też będzie najcieplej. W Szczecinie jutro 13 stopni, w Poznaniu i Gorzowie 12. Im dalej na wschód, tym chłodniej. W Katowicach, Krakowie i Warszawie 9, w Olsztynie 8, a w Białymstoku tylko 6. W nocy od 3 w Suwałkach do 10 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Staczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Piosenka Nie zna granic z cyklu Śpiewajmy z Agatą Staczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki pochodzące z różnych stron Europy. Niedziela, 29 października, godzina 11. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy Państwa do wysłuchania retransmisji pierwszej części koncertu To, co najpiękniejsze, jesień. Odbył się on wczoraj w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Wybrane utwory muzyki klasycznej i filmowej prezentowały Sinfonia Viva i Polska Orkiestra Radiowa. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Szydłowska, program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, program Pierwszy Polskiego Radia, Paweł Sztompkę. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia w całej Polsce. Trwa właśnie transmisja w jedynce. Dzięki falom długim jesteśmy w połowie Europy, 225 kHz. Dzięki falom ultrakrótkim jesteśmy w całej Polsce. No a dzięki internetowi jesteśmy naprawdę na całym świecie. Świetnie przygotowany kolega, poproszę o klaski. Paweł Sztompkę. Program Pierwszy. Ponieważ się licytujemy, to ja powiem, że program Trzeci Polskiego Radia już jutro o godzinie 19 przedstawi swoim słuchaczom obszerną retransmisję dzisiejszego koncertu, a teraz razem program drugi Polskiego Radia również będzie retransmitował ten dzisiejszy koncert. To raz jeszcze powitajmy słuchaczy. Paweł powiedział, że jesteśmy na całym świecie, to prawda, ponieważ także nas widać i słychać. Proszę Państwa, nasz koncert pokazywany jest na żywo w internecie. Strona polskieradio.pl to jest to miejsce, gdzie jesteśmy teraz. Jest nam ogromnie miło, że są Państwo z nami, a nasi słuchacze bardzo często pytają się, kto przychodzi na nasze koncerty, i mówimy, że wszyscy, dlatego że wszyscy słuchają Polskiego Radia, i starzy, i młodzi, i dzieci, i dorośli, i to są melomani, którzy słuchają wyłącznie muzyki poważnej, ale również i wyznawcy jazzu, muzyki rozrywkowej, każdej muzyki. I to jest właśnie to wszystko, zobaczyłeś, tak, dzisiaj? Tak. Witamy Państwa, którzy są z nami w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Proszę Państwa, to co najpiękniejsze, to jest pierwszy z cyklu koncertów, a jak wiadomo, zorganizowanie takiego przedsięwzięcia to jest ciężka, ale niezwykle przyjemna praca. Potrzebujemy do takiej pracy partnerów i tych, którzy chcą z nami dzielić trudy organizacji. Dlatego pragniemy podziękować Filmotece Narodowej, Instytutowi Audiowizualnemu, który jest współorganizatorem całego cyklu. Tak, chcieliśmy również podziękować za wsparcie Radzie Mediów Narodowych. Dziękujemy bardzo i za wsparcie, i za nakłonienie nas nie trzeba było długo namawiać, ale właśnie do przygotowywania takich specjalnych ekstra koncertów. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych, pan Krzysztof Czabański, jest z nami dziś wieczorem. Witamy pana bardzo serdecznie, rząd siódmy. Dodam, że pan przewodniczący obchodzi w tych pięknych okolicznościach 50-lecie pracy twórczej. Jest z nami nasz prezes Jacek Sobala, którego witamy bardzo serdecznie wraz z małżonką. Siedzi również w rzędzie siódmym obok. To jest taki najważniejszy rząd, ale właściwie wszystkie rzędy wszystkie są dla nas ważne, tak. Ale ten siódmy się skrzy. Każdy słuchacz i każdy widz naszego koncertu jest dla nas równie ważny, bo teraz właśnie przechodzimy do muzyki. To, co najpiękniejsze. To będzie koncert złożony z dwóch części i w pierwszej części dominować będzie przede wszystkim muzyka filmowa. Tak, i właściwie to będzie wyjątkowy koncert z kilku powodów. Dlatego, że podczas jednego koncertu wystąpią aż dwie orkiestry. W tej drugiej części nasza perła w koronie Polskiego Radia, Polska Orkiestra Radiowa, działająca nieprzerwanie... Nie, nie mów jeszcze, nie mów. Od 1945 roku. No, a to jest młodzieżówka, dlatego, że oni mają tylko 19 lat. To jest Symfonia Viva, prowadzona przez Tomasza Radziwonowicza. Tomasz Radziwonowicz wchodzi na estradę, podnosi ruchem ręki orkiestrę, wita się z pierwszym skrzypkiem, wita się również z pierwszą wiolonczelistką, kłania się wszystkim państwu, patrzy na brata Karola, który siedzi w drugim rzędzie, wybitnego pianistę, artystę, który związany jest nie tylko z muzyką, ale również ze słowem o muzyką. Dzisiaj słyszałem cię w drugim programie Polskiego Radia, kiedy wspominałeś Janka Webera i to było piękne wspomnienie. Dziękujemy ci za to. Ale to co, możemy zaczynać, tak? Tak, możemy, że to tak? Będzie taki, że to będzie czas na taką muzykę lżejszą, lekka, łatwa i przyjemna, muzyka filmowa, ale ona będzie za chwileczkę. Tak, tak, bo ja się zapytałam Pawła, czy możemy zaczynać, bo Paweł, umawiamy się, że mówimy krótko i zwarcie, a potem wszystkie te piękne anegdoty i opowieści zaczynają płynąć, więc jeżeli chcesz jeszcze, to... Nie, już więcej nie chcę. Dobrze, to powiedziałam, że w pierwszej części koncertu przede wszystkim muzyka filmowa, ale zaczniemy wyjątkowo, ponieważ zaczniemy od tańców słowiańskich Antonina Dworzaka. To będą dwa tańce. Thank you. Tańce słowiańskie Dworzaka na rozpoczęcie pierwszej części naszego spotkania, naszego koncertu, to co najpiękniejsze. To teraz będziemy ćwiczyć trochę pamięć, jednocześnie słuchając pięknej muzyki. Pięknej muzyki filmowej. To będzie również fragment jednej z płyt nagranej przez Tomasza Radziwanowicza i jego Symfonię Vivę. Powiedziałem, że to młodzieżówka, że tylko 19 lat, ale wśród tych najważniejszych dokonań jest ponad 50 płyt, które nagrali w czasie swojej działalności bardzo wiele koncertów. Wiele z tych płyt zostało wyróżnionych, a najbardziej ukochaną przez słuchaczy jest chyba właśnie ta płyta związana z polską muzyką filmową. Co prawda kiedyś zapytano Igora Strawińskiego, jeszcze w latach 50., kiedy ta popularność muzyki filmowej tak zaczynała nagle rosnąć, i oni go zapytali, no dobrze, ale na czym polega rola muzyki filmowej? A Strawiński spokojnie powiedział, że główną rolą muzyki w filmie jest utrzymanie w dobrej kondycji finansowej jej kompozytora. Coś w tym jest, dlatego że rzeczywiście okazuje się, że to jest działalność niezwykle lukratywna, nie zawsze jakaś strasznie satysfakcjonująca. Pamiętam słowa chociażby wielu wybitnych polskich kompozytorów na czele z Wojciechem Kilarem właśnie w tym studiu, który powiedział, że dla niego napisanie muzyki filmowej to jest jednak taka działalność drugoplanowa, natomiast najbardziej cieszy się z tych utworów, które są autonomiczne, filharmoniczne. Ale ta muzyka filmowa trafiła do filharmonii, trafiła na wielkie estrady i dziś usłyszymy kilka najpiękniejszych strof filmowych w bardzo dobrym wykonaniu Symfonii Vivy. To prawda i nawet jeżeli dla niektórych kompozytorów była to działalność drugoplanowa, to powstawały i powstają dzieła wybitne, które kojarzymy oczywiście z filmem, ale dla wielu widzów są to potem pierwsze kontakty z muzyką kompozytorów polskich i mogą być takim wstępem właśnie do filharmonii, do poznawania muzyki klasycznej. Zresztą też trochę w ten sposób myślimy o naszym cyklu koncertów. Tak, gdyż ten cykl ma połączyć to wszystko, co najpiękniejsze w polskiej muzyce poważnej i dlatego za każdym razem to nasza orkiestra, Polska Orkiestra Radiowa będzie w tym centrum wydarzeń, natomiast wokół niej tworzyć się będą inne ważne zjawiska, czasami związane chociażby z popkulturą. No dobrze, to teraz jest ten moment, kiedy musi już pojawić się muzyka. Powiedziałam, że będziemy ćwiczyć pamięć, bo postanowiliśmy z Pawłem, że nie zdradzimy Państwu tytułów filmów, z których kompozycje pochodzą. I Państwo ale... muszą po prostu głośno krzyczeć na samym początku, zagłuszając orkiestrę, z czego to jest. Możemy zrobić w przerwie taki potem konkurs. Natomiast przedstawimy kompozytorów. A zatem Krzysztof Komeda, Wojciech Kilar, Henryk Wars, Waldemar Kazanecki, Henryk Kuźniak, Jerzy Petersburski i na zakończenie już podpowiedź pełna, to będzie Czardasz z filmu Brunet wieczorową porą właśnie Waldemara Kazaneckiego, ale najwybitniejszym dziełem filmowym Waldemara Kazaneckiego jest oczywiście walc z filmu Noce i Dnie i przypominam sobie taką jeszcze jedną radiową scenę, kiedy to Władysław Szpilman schodząc schodami w dół spotkał Jerzego Antczaka, to był moment, kiedy właśnie Noce i Dnie wchodziły na ekrany naszych kin i krzyczał do niego, Szpilman krzyczał do Antczaka: ten pana kompozytor Kazanecki to jest prawdziwy geniusz. Coś w tym jest. Symfonia Viva i Tomasz Radziwanowicz. Thank you. Tomasz Radziwanowicz i jego Sinfonia Viva. Bardzo dziękujemy. Tomasz powraca na estradę. Publiczność szaleje. Tomek, dziękuję bardzo. Raz jeszcze dziękuję orkiestrze, ale również dziękuję publiczności. Kłania się, jest uśmiechnięty. Podchodzi do konferansjerów, chyba nie? Nie. Nie. Gra dalej.